Zes uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht een grote aanval uitgevoerd op Israël. Rond 1 uur Nederlandse tijd werden de eerste explosies boven Jeruzalem gehoord. Volgens het Israëlische leger zijn er meer dan 200 projectielen gebruikt door Iran. Met name drones, maar ook ballistische raketten en kruisraketten. Het Israëlische leger heeft naar eigen zeggen de meeste drones en raketten neer kunnen halen. Het was erbij geholpen door het Jordaanese, Britse en Amerikaanse leger. De schade in Israël is tot zover bekend beperkt gebleven. Een 7-jarig meisje raakte wel zwaar gewond. Daarnaast zijn er nog een 30-tal lichtgewonden. Het gaat voornamelijk om mensen die overhaast een schuilkelder zochten. De VN-veiligheidsraad komt vanmiddag bijeen voor een spoedvergadering vanwege de aanval op Israël. Israël wil dat de VN de Iraanse Revolutionaire Garde aanduidt als terreurorganisatie. De Verenigde Staten doen dat al, maar de EU wilde vorig jaar het Iraanse elitekorps nog niet op de terreurlijst zetten. Meerdere landen, waaronder Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten, hebben de Iraanse aanval op Israël veroordeeld. Ook demissionair premier Rutte heeft gereageerd. Hij spreekt van een zeer zorgwekkende situatie. De Iraanse delegatie bij de Verenigde Naties zegt dat de luchtaanval van Iran een reactie was op het bombardement op de Iraanse ambassade in de Syrische hoofdstad Damascus. Dat was begin deze maand. De zaak kan volgens de delegatie hierna als afgedaan worden beschouwd, tenzij Israël een tegenaanval uitvoert. En nog ander nieuws. De man die gisteren in Australië 6 mensen doodstak, had psychische problemen. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie en was het een bekende van de hulpverleners. De politie zegt dat het dan ook geen terroristische aanval was. De 40-jarige man stak gistermiddag in op het publiek in een winkelcentrum bij het bekende Bondi Beach. 6 personen overleefden de aanval niet. 17 anderen, onder wie een baby, raakten gewond. De dader werd in het winkelcentrum doodgeschoten door een politieagent. Het weer, vandaag in het noorden zon en een graad of 12. In het zuiden breekt vooral 's middags de zon geregeld door. Daar kan het 15 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen. Een en al oor. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar... en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Als de wereld weer eens duister voelt, houd je ogen dan goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. In Lichtpuntjes de podcast deelt Lauren Tien van Oranje haar lichtpuntje. Lichtpuntjes, nu in je favoriete podcast-app. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. De Duivelskunstenaar. Een nieuw programma van het Nederlands Blazers Ensemble. De revolutionaire zwart-wit film Faust uit 1929 over de duivel en de engel. Met als soundtrack die overweldigende Faust-symfonie van Frans Liszt. Vanaf 19 april door heel Nederland. Kijk naar nbe.nl. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Eva Koreman. Een bijzonder goedemorgen bij dit cultuurprogramma van de VPRO. Op zaterdag hoor je mijn collega Terry Tops. En op zondag heb ik de eer. Mijn naam is Eva Koreman. En bij mij in de studio zit het komende uur iemand die een diepe indruk heeft gemaakt met de voorstelling The Underground. Acteur Sanne den Hartog, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zit je er toch nog fris bij? Ik ben blij dat je het zegt. Ik moet de laatste tijd vaker vroeger uit bed, omdat mijn dochter Sijn een half jaar is. En 5 uur is ongeveer zo'n beetje de eten 's nachts. Dat is vrij. Ik weet pas, was ik een nachtje alleen in bed ergens anders. Klinkt heel vaag niet. Maar toen werd ik dus ook strak om 5 uur wakker en om 6:30. Want dat is dan meestal tussen 6:30 en 7 begint ze zelf. Dus, ja, dus je zit nu eigenlijk te pieken. Zeg maar. Dit is de piek van jouw etmaal. Dus ik tref je perfect. Ja, dus Ik ga slimme dingen zeggen. Heel erg fijn. Ik heb een kleine biografie geschreven voor de mensen die jou nog niet of niet zo goed kennen. Vul vooral aan, spring in, corrigeer waar nodig. Ja. Je bent geboren in 1981 in Harderwijk. Je hebt je 2 jaar lang gewaagd aan de studie psychologie om het daarna te maken op het Amsterdamse Toneel- en Kleinkunstacademie. Je hebt in verschillende series, films en tv-programma's gespeeld, zoals Stellenbosch, Baantje en De Vloer Op. Maar je bent vooral een theaterbeest. Van Hamlet tot Het Zwanenmeer, van Romeo en Julia tot Wachten op Godot. Je speelde er allemaal in. En sinds 2020 ben je de vaste acteur van Night. Dat staat voor het Nationaal Interdisciplinair Theaterensemble. In het seizoen 2021-2022 speelde je al eens The Underground, die jou de nominatie voor de belangrijkste toneelprijs, de prestigieuze Louis d'Or, opleverde. En in het juryrapport stond: het is een totaalervaring van ensemble en vormgeving. Met Sanne den Hartog daarin als innemende en niets en niemand ontziende aanvoerder die afwisselend medelijden en weerstand bij het publiek oproept. Ja, en die voorstelling is nu in reprise. Ik heb hem gezien. Ik vond het werkelijk waar fantastisch. Ik kwam wel een beetje van slag het theater uit. Maar waar zullen we eens beginnen met uitleggen wat je meemaakt en wat je ziet? Dat is grappig. Ja, als je dan, je hebt altijd zo'n beetje zo'n pitch in je achterhoofd als acteur, omdat mensen heel vaak vragen: wat doe je nu? En dan wil je ik wil er dan zo snel mogelijk van af zijn. Dus dan zeg ik altijd: het is een voorstelling met live muziek. We hebben 8 muzikanten op het toneel. Dat is altijd helder voor mensen. En dan zeg ik: er zijn nog 2 moderne dansers en een clown die kan koorddansen en een krumper. Om uit te leggen. Dat is heel snel schokkerig dansen. Krumper is een afkorting, maar die weet ik dus niet meer uit mijn hoofd. Dat heeft Michael de Krumper al heel vaak aan me uitgelegd. Maar het is beslist een dansvorm waarin je agressiviteit, je onvrede, de ellende kwijt kan. Dus het heeft een agressieve, wat ik er heel vet aan vind, een agressieve uitingsvorm, ja. En Michael, dat is ook een begin. De Krumper die speelt een beetje mijn donkere alter ego in mijn hoofd. En de clown is meer de zachtaardige, het zachtaardige alter ego. En ikzelf ben dan een man die zichzelf eigenlijk buiten de maatschappij heeft gezet. Zichzelf heeft geïsoleerd en naar eigen zeggen, omdat hij mensen hypocriet vindt. En de mens als grote groep vindt hij schadelijk. En zij wil er eigenlijk niks mee te maken hebben, maar hij houdt het niet vol, want hij wordt dan ook weer verliefd op een meisje in een of andere bar. En die gaat hij dan toch weer proberen te verleiden, wat hij helemaal niet kan. Dan heeft hij een etentje en dan houdt hij weer een verhandeling over hoe de westerse maatschappij kapot aan het gaan is door de mensen die hem inrichten. Dat houdt hij een heel saai verhaal, heel kwaad. En dan is zij alweer afgetijd. Dus hij heeft beslist een moeilijke relatie met de wereld. Is dit een notendop? Dit is zeker een notendop. Ik denk dat we Dostojevski ook nog even moeten roepen. Daar zijn. Je hoort ook bij de pitch, ja. Dus het is gebaseerd, de tekst van Rick van der Bos, op een novelle van Dostojevski, Aantekeningen uit het Ondergrondse. Wat een prachtig boekje is trouwens. Je moet er even doorheen komen. Als dat lukt, dan is het echt een aanrader. Had je dit al gelezen voordat je wist dat je dit ging spelen? Nee, ik kende het niet. Dus Guy, de regisseur, die kwam ermee. Die vroeg of ik die hoofdrol in een bewerking zou willen spelen. Toen heb ik het gelezen en toen dacht ik eerst: dat is prachtig, maar ik heb al zo vaak boze mannen gespeeld. Ja, waarom is dat toch? Ik weet het toch ook niet, want ik ben echt een vrolijk iemand. En ik heb het idee dat als je op een gegeven moment dat een paar keer goed gedaan hebt, dat je een beetje in de bak boze, verdrietige mannen terechtkomt. Het is misschien... Ja, god. Ik zit dan ook naar een reden te zoeken waarom dat zo vaak terugkomt. Want je gaat toch een beetje denken jullie dat ik zo ben of zo, weet je wel. En een deel van mij kan heus contact maken met die woede of dat verdriet wat veel van die personages hebben. Maar ik neem het niet mee of zo. Of ik denk ook niet... het gaat niet door elkaar lopen of zo. Snap je wat ik bedoel? Dus het is... Dus ik heb nu dus, toen ik gevraagd werd, gezegd van... Ja, ik wil dat wel doen, maar... Laten we er dan een tragische clown van maken. Want ik heb niet zin om full-on op die woede en dat verdriet te gaan. Maar ja, dat reservoir ken ik nou wel of zo, snap je? Als acteur heb je ook wel zin om jezelf weer uit te dagen. En die clownerie vond ik altijd al wel iets interessants. Ik denk dat de clown een beetje een lullig imago heeft. Of mensen worden er bang van of ze worden slecht gedaan. Ik denk dat er ook veel slechte clowns zijn. Maar een goede clown vind ik prachtig. Iets wat nog steeds iedereen aanspreekt, waar je als een soort kind naar gaat kijken. En als het goed gedaan wordt, is een goede clown volgens mij transparant en 100% eerlijk. Dus die kan niet liegen en je ziet het hem proberen en daarin falen. Dat vind ik iets heel ontroerends en iets wat volgens mij nog steeds heel goed kan werken. Tegelijkertijd vind ik het ook wel heel radicaal dat jij zegt, ja, maar ik wil dit personage iets kwetsbaars meegeven, we maken het een clown. Ja, nou, het liep ook anders in die zin dat er toen gewoon een hele goede clown bij de voorstelling betrokken is, die tijdens het repetitieproces dan een soort, hoe zeg je dit, alter ego van hem werd. Dat was ook niet evident welke vorm de clown in de voorstelling zou krijgen. Maar dat werkt denk ik heel goed. Dat hij altijd ergens in mijn schaduw of naast me of voor me meeloopt. En dat hij een tegenkleur biedt aan die tirades die ik afsteek. Ik moet de pitch denk ik nog even iets bijsturen hier. Van waarom het zo'n indrukwekkende voorstelling is. Dat het dus aan de ene kant zie je een getergde, boze man in een existentiële crisis. Jij, die in een monoloog van 1,5 uur... waarin je nooit verveelt, waarin je nooit de controle kwijt bent, waarin je naar binnen keert en dan weer het publiek aanspreekt en daar moeiteloos tussen beweegt. Dat het lijkt alsof je het zo uit je mouw schudt. Tegelijkertijd staat natuurlijk het zweet op je bovenlip, want het is ook een hele fysieke voorstelling met grote decorstukken. Je noemde het al even kort dansen. Er wordt inderdaad in gekort danst. Maar jij hebt je clownscollega die kort danst, heb je ook op je schouders en andersom. Er wordt gedanst en de muziek wordt dus ook live gemaakt. En dan hebben we het over slagwerk en dan hebben we het over zang. En dan hebben we het over strijkers, over een synthesizer. Ja, het is Asper Schoenberg en Hit Music. Hit Music heette kort geleden ook nog Slagwerk Den Haag. Hebben de naam veranderd? Ja, die zijn te gek. Die muzikanten zijn echt stuk voor stuk steengoed. En dat is echt een groot plezier. Ook met zo'n monoloog wat op zichzelf zwaar kan zijn. Als je die muziek in je rug hebt en daar een ding mee aan kan gaan met je tekst. Dus dat het een metrum heeft en dat iets aangaat met elkaar. Dan is elke avond ook net anders. Die muziek is ook nooit helemaal identiek aan de avond daarvoor. Dus er zit wel ruimte in die voorstelling om nog elke avond andere dingen te laten gebeuren. Dat is een kleine marge, hoor, maar het is voor ons heel leuk. En ik denk dat het publiek dat uiteindelijk ook wel voelt. Dat het niet op de tel strak helemaal dicht geplamuurd is, maar dat er nog een marge zit. Ja, dat is wel het organische wat je wel toch voelt aan die voorstelling. Maar tegelijkertijd snap ik daar dus niks van, omdat de timing zo precies moet zijn. Ook met de bewegingen, met de... Ja, met de decorstukken waar gewoon... Ja, er zijn gewoon cues waarop je wel weet, die moet ik hebben. Want dan is er een lichtwissel of dan komt die danser in of zo. En sommige blokken, dan weet je gewoon, die muziek die gaat zo lang door, die wacht op mijn cue. Dus hier kan ik mijn eigen tijd nemen of zo. Laten we even een klein stukje luisteren uit de trailer van The Underground. Ik ben een smerige, bespottelijke, hebberige, jaloerse, stomme kakkerlak. En toch laat ik me niet uit het veld slaan. Blijf ik het steeds weer opnieuw proberen. Probeer ik er steeds weer iets van te maken. En ik ben er zo moe van. dat steeds als ik verslagen ben, die fucking hoop weer op komt zetten. Dat ik kansen zie, dwars door de kieren van de probleem. Intens is een woord dat op zijn plek is. Als je het dan zo los hoort, dan is het ook zo dramatisch. Maar ja, fuck it. Ja, dit zit er ook in. Ja, zeker. Hoe lang duurt het om de voorstelling 's avonds van je af te schudden als je hem hebt gespeeld? Niet zo lang, niet zo lang. Maar ik ben altijd wel echt afgepeigerd daarna. Wat je al zei, door die combinatie van ook nog dat je zo'n decor met allerlei etages hebt waar ik overheen moet rennen en zo. En, dus ik ben wel helemaal leeg gespeeld altijd. En dus dan heb ik eigenlijk in eerste instantie niet zo heel veel zin om dan een foyer in te lopen en met iedereen te praten. Dat doe ik dan wel, dat hoort er een beetje bij. Maar het liefst zou ik dan een kwartiertje even buiten rondlopen. Het is allemaal niet dramatisch, hoor. Het is echt niet dat ik dan heel verdrietig ben of zo, maar gewoon gaar. En dan daarna, dan, dat is altijd wel lekker, ja. Dat je denkt, ik heb wel gewerkt voor mijn geld. Dat is niet altijd bij acteren of zo, weet je wel. Als je filmt of zo, dan zit je vooral te wachten. En dan kom je een minuutje wat doen. Dit is gewoon 1,5 uur helemaal leeg gaan. Dat is wel cool. Ja, vind ik wel lekker. En dan ga je die foyer in en dan praat je met mensen. Wat zeggen ze dan tegen je? Dat je al die tekst kan onthouden. Eerlijk, dat is echt de feedback nummer 1. Ik denk dat dat gewoon iets concreets is voor mensen, wat ze dan kunnen zeggen. En ik heb helemaal geen reden. Ik heb geen reden om te twijfelen aan die observatie. Maar voor mij is die niet zo interessant. Want dat leren, dat kan je na 20 jaar wel. Snap je wat ik bedoel? Maar mensen zijn helemaal gefascineerd door, hoe kan je dat allemaal onthouden? Ja, 1,5 uur tekst. Ik bedoel, ik begrijp ook niet hoe mensen een marathon kunnen lopen binnen 3 uur. Ik zit ook met verbazing daarnaar te kijken. Ja, ja, dat is grappig, ja, omdat je daar zelf zo weinig mee bezig bent. Maar het is ook een logische gedachte, inderdaad. Ja. En wat zeg je dan terug als mensen zeggen, wauw, die tekst 1,5 uur lang, zo'n monoloog, hoe kan je dat onthouden? Wat doe je als je een woord of een zin vergeet? Ja. En wat zeg jij dan terug? Dat je daar na 20 jaar wel een hoofd voor bouwt of zo. Dat je dat traint, dat je er beter in wordt, dat het sneller gaat. Dus dat het gewoon een discipline ding is. Het is super saai, maar je weet op een gegeven moment gewoon, zo werkt het. Elke dag een uurtje en dan op een gegeven moment zit het er allemaal in. En hoe rond je zo'n gesprek in de foyer dan af? Als je denkt, oh, ik moet echt even door. Ik geef even een biertje halen, zeg ik dan. Nee, niet om ze af te wimpelen. Maar er is wel zoiets. Mensen zeggen vaak van, ik ga er echt nog even op kouwen of zo, weet je wel. Het heeft me wel getriggerd, maar daar moet ik nog even over nadenken. Het is ook niet makkelijk volgens mij om voorstellingen zomaar met een... Dat gebeurt ook, hoor, dat mensen daar een hele persoonlijke ervaring mee hebben. Maar het is niet eenvoudig om er zomaar een pasklare reactie op te hebben, denk ik. Ik weet niet hoe het voor jou was, maar dat is nou van mijn ervaring in wie ik dan spreek. Tenzij het vrienden zijn of waar je gewoon de tijd mee neemt. En grappig, ik denk hier niet zo vaak over na, maar gewoon wildvreemde mensen die je even spreekt, die voelen ook van, ja, ik ga hier niet 10 minuten met deze gasten ouwehoeren. Dus die willen het kort houden. En dan is het waarschijnlijk gewoon heel handig om te zeggen, die tekst, hoe kan je het onthouden? Ja, en dat is een heel veilig en toch liefdevol compliment. Ja, dus dat snap ik wel. Nee, ik vond het ook moeilijk om iets over de voorstelling, als je het hebt over een pitch, om het gevoel ook in 1 zin of in 2 zinnen samen te vatten. Omdat er zoveel dimensies zitten aan het stuk. Natuurlijk gewoon heel simpel, omdat het ook een interdisciplinair stuk is, met zang, dans, live muziek, monoloog, decor, nou ja, de pakken dus. Het clowneske, gestreepte pakken, bolhoeden, grote schoenen, die het leven van een acteur denk ik niet bemakkelijken. Ja, dat was voor die muzikant. Ik heb gewoon best chille Nike's aan. Maar die muzikanten lopen allemaal met rare puntschoenen. Ja, die moeten ook nog opletten dat ze hun nek niet breken. Ja. Terwijl ze ingewikkelde muziek spelen. En dan heb je het over de vorm. Daar valt al zoveel over te zeggen. Maar dan ook nog over de inhoud. Die inhoud is volgens mij ook een lastig onderwerp, omdat het een poging doet om de huidige tijd ook te duiden, zo nu en dan. Dat is een van de facetten van het personage. En volgens mij is het probleem daarvan dat het zo soms zo moeilijk is om je vingers erop te leggen. Dat er veel niet deugt vandaag de dag. Ik denk dat veel mensen in elk geval in het theater daarover eens zijn. En ook onder theaterpubliek. Dat zijn wel mensen die kunnen nadenken. Of genuanceerder denken. En als je weer probeert om in een nieuwe tekst te duiden wat er nou allemaal niet goed gaat. En een kwaaie gast die daar niet aan deel kan nemen ten tonele voert. Dan kom je ook in een niet koffieautomaat gesprek terecht. Snap je wat ik bedoel? Dus ik denk dat het wel inherent is aan de materie of zo. Als mensen vragen, het lijkt zo evident dat het niet klopt waar we in zitten, vind ik, in de westerse wereld, maar gewoon globaal. En dat is altijd wel inherent aan mensen, maar ik vind het nu zo spannend geladen of zo. Snap je wat ik bedoel? Overal. Ik zeg de hele tijd, snap je wat ik bedoel trouwens? Ik ben me er bewust van. Dat we wel in een tijdsgevricht zitten waar volgens mij dingen aan het broeien zijn. En dat te willen pakken in het theater is niet eenvoudig. En maakt dus ook dat je niet zomaar in hele inhoudelijke gesprekken komt direct na een voorstelling. En daar komt dan ook nog eens bij, wat ik er ook verwarrend aan vond, is dat het dus gebaseerd is op een tekst uit 1864. Ja, yeah, ja. Yeah. En dat het dus tegelijkertijd iets is, of die gevoelens, die speelden toen ook. Ja. Yeah. Maar dat doet niet af aan de urgentie van het stuk. Maar daar werd ik ook de hele tijd door heen en weer Ja, Dostojevski die heeft er dan meer een personage van gemaakt wat vooral strijdt tegen de hypocrisie van de mens. Het masker dat ze optrekken en dat hij zegt, het beledigt me gewoon of zo. Dan is er een of andere graaf die elke dag door de straat ziet lopen en daar heeft hij om weet niet meer welke reden een hekel aan. En dan bedenkt hij zich dat hij die man tegemoet gaat lopen in de winkelstraat en dan niet voor hem aan de kant zal gaan. En dan is hij dan heel druk mee dat hij dat statement gaat maken naar deze verwerpelijke figuur. En dan is het zover en dan schampt hij hem een beetje en die man heeft hem nooit opgemerkt of zo. Dus het is ook een loser volgens de maatschappelijke ladder. En eentje die meer zo ageert tegen dat als zijn vrienden hem de hele tijd, dat zijn eigenlijk zijn vrienden helemaal niet. Die laten hem net als in ons stuk ergens in een café zitten als hij naar de wc is, geloof ik. Volgens mij zitten ze daar vooral op dat intermenselijke waar hij een probleem heeft. Minder op de grotere schaal, maar daar kan ik me in vergissen. Hoe kom ik hier nou? Nou, eigenlijk dat de basis is die nog steeds bruikbaar is als basis van een personage. Ja. Dat van alle tijden is. Dat iemand zich kwaad maakt over de mens als groep. Ik denk dat je dat altijd wel kan doen. Want ja, mensen in grotere constructies, dat wordt gewoon altijd gezeik ook, toch gewoon. Ik denk dat je, als je praat over, is de mens nou intrinsiek goed of slecht? Ik geloof dat die goed is, maar dat het zich makkelijker manifesteert in kleinere constellaties, familie, vrienden. Dat zodra er veel op een oppervlak zit, het gewoon heel vaak, dat heeft de geschiedenis wel bewezen, troep wordt. Ik denk dat iets is waar Will, zoals mijn personage heet, enorm last van heeft. Dat laat hem niet los. Dat mensen gewoon een hoop rommel maken. En is dat, laat ik eerst eens vragen in hoeverre jij het met Will eens bent. In hoeverre lijk je op Will? Waar zitten de overeenkomsten tussen Sanne den Hartog en Will uit het stuk? Wat ik het meest herken aan hem en waar ik ook wel voor gepleit heb bij Rick de schrijver. Omdat het uiteindelijk een positieve gedachte is dat het ook in het stuk zou komen. Is dat ik het zonde vind in mensen dat ze soms zoveel energie steken in dat masker of dat panzer optrekken om onzekerheid en angst te verbergen of vorm te geven om zichzelf te handhaven in situaties. Ik denk dat we allemaal dezelfde kwetsbaarheden hebben en als mensen de ruimte zouden voelen om dat te laten zien of klein, in een kleine vorm kenbaar te maken dat je veel meer gemene deler hebt en dat dat heel veel bullshit op zou schelen. Omdat in die maskers die ze optrekken soms zo... Ja, de mensen die het meest arrogant overkomen zijn toch vaak het onzekerste. Zo. Ik noem maar wat. Dat is een extreem voorbeeld van het principe. Daar pleit hij uiteindelijk ook voor. Van durf te mislukken. Durf niet de hele tijd de perfecte versie van jezelf te blijven leveren. Want het maakt je niet tot een vol mens. Je bent een half mens als je alleen maar je social media avatar probeert te worden of zoiets. Het bestaat niet. Je bent een mens ook door je onvolmaaktheden. En we kunnen elkaar daarin herkennen en ontmoeten, volgens mij. Dat iets dergelijks herken ik. Ik vind het wel eens vermoeiend dat mensen andere vormen aannemen dan wat ze van binnen ervaren. Dat vind ik een vermoeiend menselijk iets. En ik snap het ook, want het is ook what makes the world go round. Het is ook de olie in je machine zo nu en dan. Dat je eerst over koetjes en kalfjes praat, of over het weer, voordat je over iets groters kan praten. Snap je? Dat is ook gewoon mens eigen. Maar ik denk ook dat er veel problemen van mensen gebaseerd zijn op angst en onzekerheid. In general, ook op hoger niveau. Wanneer realiseerde je dit? Ja, dat weet ik niet. Ik heb het al wel een tijdje, geloof ik. Maar ik heb dat... Ja, hoef er niet te lang in te gaan, maar... Soms snap ik situaties niet als mensen niet dat gewoon zeggen. Dan denk ik, hè, waar zit ik nou naar te kijken? Waarom zitten we in deze situatie? In repetities of zo kan het ook wel voorkomen. Is niet aan de orde van de dag, maar je denkt, waarom is deze communicatie zo morsig? Is er niet gewoon, weet je het niet of zo? Of waarom zeg je niet gewoon wat er aan de hand is of zo? Maar dat, benoem jij dat dan meteen? Nee, want ik heb ook wel geleerd dat dat lang niet altijd handig is of zo. Nee. Je moet ook iemand niet in zijn hemd zetten of zo. Of te vroeg callen. Of je kan er ook nog zelf naast zitten. Of het is je eigen onzekerheid of ruis die jij erop hebt zitten. Maar goed, ik denk dat het idee is dat je daarnaar op zoek kan. Naar in hoeverre je een open verkeer hebt met een ander. Het hoeft niet meteen groots en mislepend te zijn en dat je je grootste geheimen prijs geeft. Maar vertrouwen in het contact of iets dergelijks. Ik denk dat we daar heel ver vanaf zitten vandaag de dag. Dat echt wel beter is geweest. Ik hoor mensen over Amsterdam dat ze het zo'n asociale stad vinden of zo, weet je wel. Gewoon in hoe je benaderd wordt op straat. Ik denk dat dat echt wel anders is geweest. Dat Amsterdam wat dat betreft een leukere naam had of zo. Van een gastvrij. Maar het is niet eigen aan Amsterdam. Ik denk dat veel aan de hand is. We gaan absoluut verder met dit gesprek. En ook met de muzikale tips die jij hebt gegeven. Maar ik moet even overschakelen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Met Jelle Seubring. Goedemorgen. Het Israëlische leger zegt dat er geen signalen zijn van verdere aanvallen. Dat meldt de krant Haaretz. Het leger van Israël blijft nog wel alert. De Israëlische premier Netanyahu zegt in een reactie dat zijn land de aanval heeft afgeslagen. We onderschepten en zullen samen overwinnen, zegt hij. Iran heeft vannacht een grote aanval uitgevoerd op Israël. Rond 1 uur Nederlandse tijd werden de eerste explosies boven Jeruzalem gehoord. Volgens het Israëlische leger zijn er meer dan 300 projectielen gebruikt door Iran. Met name drones, maar ook ballistische raketten en kruisraketten. Het Israëlische leger heeft naar eigen zeggen 99% van de drones en raketten kunnen onderscheppen. Het werd daarbij geholpen door het Jordaanese, Britse en Amerikaanse leger. De schade in Israël is tot zover bekend beperkt gebleven. Een 7-jarig meisje raakte wel zwaar gewond. Daarnaast zijn er nog een 30-tal lichtgewonden. Het gaat voornamelijk om mensen die overhaast een schuilkelder zochten. De aanval is door veel landen veroordeeld. Vanmiddag komt de VN-veiligheidsraad bijeen. President Biden heeft daarnaast een overleg aangekondigd met de leiders van de G7, de machtigste industrielanden van de wereld. En vanwege de Iraanse luchtaanval op Israël is er om 9 uur een extra tv-journaal op NPO 1 en om dezelfde tijd een extra Radio 1-journaal. Jelle, dankjewel. Mocht je de radio net hebben aangezet. Dit is een uur cultuur, een programma van de VPRO. Mijn naam is Eva Korreman en mijn gast deze ochtend is acteur Sanne den Hartog, die mij en velen met mij volledig heeft ingepakt met de voorstelling The Underground. Hij kreeg er zelfs een Louis D'Or nominatie voor. Je kan de voorstelling tot 17 mei bezoeken. En dit is gewoon een bindende tip van mij persoonlijk. Maar jij hebt ook zelf cultuurtips meegenomen. Waar ik je heel dankbaar voor ben. En we zaten net midden in een gesprek over, waarin jij eigenlijk zegt, mens, het durft te mislukken. Mens durft te zeggen en te laten zien wie je bent. Ja. Dus dan denk ik dat het misschien het mooiste is om eerst naar jouw gratis tip te gaan. Naar de What is Happening Here galerie in Amsterdam. Want ik kan me voorstellen dat dat een plek is waar jij nog dichter bij de persoon bent gekomen die jij bent. Door daar te zijn. Door daar te zijn en daar aan het werk te gaan. Ah, ja. Ja, dat is ik vind het een hele leuke galerie van vrienden van me. Twee broers. En het heet tegenwoordig geen Antikraak meer. Maar het is een oud bankgebouw op de Regulus Dwarsstraat. Waar ze iets van 2000 vierkante meter hebben om kunst op te hangen en neer te zetten. En dat doen ze dan ook. Ze hebben iets van 170 kunstenaars nu hangen. Dus het is enorm veel. En dat gaat alle kanten op. Omdat ze gewoon reageren op wie daar binnenlopen. En wat daaruit voort kan komen. Het is een soort, dat vind ik er heel tof aan. Dat het beweegt zoals het zich aandient. Dus ze hadden bijvoorbeeld benefiet avonden voor Oekraïne een tijd terug. Dus er zijn zo Oekraïnse kunstenaars via gekomen. En nu was er pas, dat vond ik te gek, een VR-tour. Ze hebben nu ook Kaboom Festival. Die doen ook veel met VR daar. Dat je zo overal om je heen kan kijken. En een soort in een witte ruimte met pentekeningen, dingen die op je afkomen. En een soort geluid wat ook helemaal om je heen is. Dus niet alleen op je oren direct, maar echt ook een 3D-ervaring. Die is dan ook via iemand van Oekraïne, een vriend van daar terechtgekomen. En dus dat hadden ze zelf nooit uitgezocht, maar dat gaat er zo via zit er dan ook ineens zoiets tussen, die op de Biennale in Venetië daar een prijs mee heeft gewonnen. Dus het is mensen die gewoon met drie schilderijen langskomen. Want dat is een beetje het criterium. Laat drie van je werken zien en dan hangen we het op. Die lat ligt helemaal niet zo hoog. Dus het is ook van wisselend niveau. Maar er zit echt geweldig werk tussen. En wat me vooral aanspreekt is dat flexibele wat ze toepassen. En waardoor je daarvan alles ziet gebeuren. Ja. Veel performances worden er gehouden. Filmavonden. Dus het gaat alle kanten uit. Ja. Het is heel leuk. Maar je hebt nu een fantastische pitch gehouden voor deze galerie. Maar jij werkt daar toch zelf ook in een atelier? Je hebt daar toch zelf ook wel kunst gemaakt ik had en neergezet? In de lockdowns tijdens corona had ik een ateliertje gehuurd. En toen hield dat weer op. En die ruimte daar is zo groot dat ik er ook wel zelf aan de slag kan, ja. In corona kwam ik erachter. Het begint eigenlijk eerder. Ik had in 2018 een flinke burn-out, begreep ik achteraf. Dat voelde toen nog niet zo. Het was niet de variant waar ik moe van werd, maar eerder waar ik nog steeds te veel aan het doen was. En, ik was gestopt met spelen. En toen ben ik beelden gaan maken. Daar had ik zin in. Ik dacht, want ik merkte dat ik dan echt uit mijn hoofd ging. Dat mediteren zo, dat helpt voor mij niet zo. Want het kost me zo moeite om mijn hoofd wat rustiger te krijgen. Maar als ik iets met mijn handen maak, dan wordt het wel echt rustig. Dus dan gaat die tijd heel anders dan. Dus dat ging doen. En dat doe ik daar nog steeds wel eens, inderdaad. Ja. Want ik had vooral zin om groot werk te maken. Omdat ik thuis al wel met kleine dingetjes bezig was. Maar ik dacht, het moet groot zijn. En hoe doe ik dat praktisch? Want ik wil niet met hele zware beelden komen te zitten die ik dan weer moet verplaatsen. Daar heb ik helemaal geen zin in, dat het allemaal nog logistiek gedoe is. Dus ik had gewoon papier-maché. Dus van gaas maak ik dan constructies, kippengaas. Dus dan kun je gewoon net zo groot gaan als ik zelf. Die meeste beelden zijn mijn hoogte, zo'n beetje. En dan allerlei papieren pappen en dingen eroverheen die indrogen en een soort steenachtige kwaliteit krijgen. Of juist heel dun, dat je er een lamp van kan maken. Ik vind het heel leuk om daar mee bezig te zijn. Dus dat doe ik nog steeds wel eens, ja. Toch noem je jezelf geen beeldend kunstenaar? Nee. Waarom nee. niet? Ja, dat is geloof ik. Ja, dat zegt ook iets over mijn karakter, geloof ik. Want ik doe het intussen echt al wel een tijdje. Maar ik heb ook bijvoorbeeld een heel dubbele verhouding tot wat ik dan uiteindelijk zie. Ik vind het vooral heel leuk om te doen. Maar ik weet niet of ik het mooi vind of zo. Of ik het goed vind. Dat laat ik dan maar aan anderen. Maar ik denk vooral, ja, andere mensen die doen dit al een leven lang. Dus die hebben recht van spreken om dat kunst te noemen of zo. Ik noem het dan meer een hobby, vind ik ook te lullig. Maar het doet er ook niet zoveel toe of zo, wat het is. Maar ik heb het als acteur ook, denk ik ook nooit dat ik een kunstenaar ben. Ik denk, ja, het is echt een uitvoerder. Ik vind de regisseur de kunstenaar of zo. De marge waarin ik creatief ben is kleiner dan die van de regisseur. Maar misschien kun je even goed zeggen dat een acteur ook een kunstenaar is. En wat ik doe met die beelden, dat het ook gewoon... Het is iets verontschuldigends, denk ik. Toch? Ja. Denk ik. Maar toen we het net over de underground hadden en dat jij het clowns aspect eigenlijk, weliswaar een overleg, daar was je ook weer heel bescheiden in, maar hebt toegevoegd en daarmee een enorme stempel hebt gedrukt op die voorstelling. En dat je dan nu alsnog dan zegt van ja, maar ik ben toch meer uitvoerender. Ja, dan, ja misschien. Dan ja. creatief. Ja. Nee, ik ben, doordat ik in die burn-out tijd en daarna kwamen al die lockdowns, dus toen moest ik nog langer wachten met weer terug gaan acteren. Dus toen heb ik nog langer in het atelier gezeten. Daar heb ik wel mijn eigen creativiteit wat serieuzer genomen, eigenlijk. Door hem de ruimte te geven. Dus daarmee heeft het ook wel iets getriggerd dat ik nu wel interesse heb naar... is rustig aan dingen regisseren. Eerst dan met amateurs of met studenten van de toneelschool... om er een beetje uren in te maken. En dat heeft ook wel daarmee te maken. Ja. Dat ik denk, oh, ik kan wel degelijk bedenken... wat mensen op de vloer moeten doen. Of een situatie creëren waarin zij op zoek gaan... en daarin kiezen van dit wel, dit niet. Dat helemaal niet zo'n enorme stap is. Dus dat is er wel echt leuk aan, ja. Ah, maar dat is ook echt iets waar je naartoe aan het werken bent... om in die zin je vak ook wat anders vorm te gaan geven. Ja, ik merk wel dat ik dat nodig heb. En ik ben nu 20 jaar afgestudeerd, geloof ik. Toch bizar lang is, als ik het dan een getal geef. Maar dat, voor mij werkt het, geloof ik, zo dat ik wel weer nieuwe uitdagingen nodig heb. Had je dan misschien geen burn-out, maar een bore-out? Ja. Nou, het was ook, want ik legde de lat gewoon heel hoog altijd. En aanvankelijk wil je dan gewoon een goede acteur worden... en dan kun je heel veel tijd in kwijt. Maar na 10 jaar of zo... dan merk je wel, er lukt veel of zoiets. Maar ik moet altijd, geloof ik, ergens naar reiken, ja. En nu inspireert het wel om dan juist dingen te bedenken, ja. Ik vond het ook heel relaxed om niet op de vloer te staan... als ik dan iets regisseer. Dat het niet om mijn... Het gaat toch ook over je eigen persoon. Hoezeer je een personage speelt. Je zit er zelf wel in. Dat vind ik soms vermoeiend voor een publiek. En dat soort. Dat je toch. Dat ook bij je werk hoort. Dat je na je voorstelling vriendelijk en beleefd met mensen praat en zo. Dat vind ik prima. Maar dat kost me, geloof ik, soms wel energie of zo. En daarin. Daarom zeg ik het vooral. Dat ik het heel relaxed vind om dan. Andere. Ook met amateurs en zo vind ik het heel tof om die verder te krijgen in dat spelen. Ik heb bij Night ook Babadar hebben ze daar. Dat is een groep van nieuwkomers. Of dat ze net gevlucht zijn en in Nederland in een AZC zitten. Of dat ze al langer hier zijn, maar ze verblijfsvergunning hebben. En die heb ik nu 2 keer een voorstelling mee gemaakt. Wat dan thematisch overeenkomt met onze eigen grote zaalvoorstelling. Dus voor Underground hebben we daar ook een van gemaakt. Dat vind ik dan wel echt kicken. Ook heel zwaar om een voorstelling te maken met mensen die en soms flinke trauma's achter de rug hebben en geen Nederlands spreken. Dus je moet alles ook nog laten tolken. En je hebt een cultuurverschil. Maar als het dan lukt om die vrolijk op de vloer te krijgen of geïnspireerd en daar een vorm in te vinden, dan, ja, dan vind ik dat echt wel een nieuwe. Uitdaging en inspiratie ook of zoiets. Anders dan acteren. Ja. Heb je daar ook specifiek iets van geleerd? Dat je dacht, oh, hé, hey, dat is... Nou, vooral in dat... Ja, moet ik een voorbeeld hebben, ik ben het zo goed in voorbeeld. Maar vooral in dat cultuurverschil. Ik dacht echt, dit is de beste manier om uit de eerste hand de verhalen te horen over wat het is om te vluchten en hier te komen. En wat voor traject je in terecht komt. En wat dat doet met iemand die al zijn familie achterlaat of 12 jaar in een oorlog heeft gezeten daar en al helemaal. Dat stemt je heel nederig. Dat zou ik iedereen aanbevelen. Met name de mensen die nu brullen en met Wilders in een formatieproces die vooral toch immigratie als zijn grootste speerpunt heeft. Je zou het eens moeten horen wat dat is. En ze zeggen zelf dan bijvoorbeeld ook, dat vond ik op een rare manier een eye-opener, van wij wisten ook niet wat het is om je land te ontvluchten. En hier, dat is niet iets waar we ervaringen hebben of zo. Zo weird als het voor jou klinkt, zo weird was het voor ons ook. Om jezelf een grens over te moeten smokkelen en je weet niet wat je overkomt. Dat op de een of andere manier, dat is natuurlijk een open deur, maar dacht ik, oh ja, dat is natuurlijk zo. Als je niet uitkijkt, dan maak je een soort frame van de persoon vluchteling of asielzoeker. Alsof de variatie in de mensen die daar binnenkomen is net zo groot als iedereen die jij om je heen ziet. Dus ik noem maar wat. Ik vond dat goed. Ik dacht echt, ja, volgens mij is iedereen dit soort verhalen zo, dan zei je wel wat anders uit je nek schreeuwen over opvang van mensen hier. We hebben het echt te goed om grenzen dicht te gooien of zo. Nou ja, en dan komen we op deze geweldige one-liner. Terwijl ik nog eventjes wilde zeggen, de What is Happening Here Galerie. Dus in Amsterdam, ja. Daar moet je naartoe. Ja. Ja. Ja. Staan jouw werken daar ook nog? Dus kan je daar ook het werk van Sanne den Hartog bewonderen? Ja. In die galerie? Okay. Helemaal achterin. Helemaal achterin. Stof te vangen, dan weet je, dat is zijn werk. Ja, van iemand die vaak op het toneel staat. En daarachter ook, wil je natuurlijk ook weten, wat ziet die graag op het toneel? En jij zei de Pussy Boys. Ja, hartstikke leuk. Ja, die zag ik een week geleden, ja. Je mag trouwens iets dichter bij de microfoon. Sorry, sorry. Nou, ik jaag je een beetje weg, volgens mij. Nee, helemaal niet. ja, de Pussy Boys hebben een voorstelling die heet Perec. Naar de Franse schrijver. Dat was een hele leuke schrijver. Die heeft allemaal vorm-experimenten uitgevoerd. Omdat hij naar eigen zeggen op zoek was naar hoe hij zijn... wat de ultieme vorm was om zijn ideeën over te brengen. En hij heeft bijvoorbeeld het boek Het Manco geschreven. Daar heeft geen E's. Er zit de letter E niet in. En hij heeft ook een boek, ik weet niet meer hoe dat heet. Dat is het alleen maar E's als klinker, bijvoorbeeld. Dus hij stelde een beperking om zichzelf uit te dagen. En hij was geïnteresseerd in het ondergewone. Hij zei, als ik de krant lees, dan verveel ik me gewoon. En ik heb geen gevoel bij wat het is als er 20 mensen in een... busongeluk zijn overleden. Maar als ik weet wat al die 20 mensen die dachten dat ze voor ongeluk hadden gegeten, dan zou het me raken. Dus, en dat noemde hij het ondergewone. Dat wat alledaags is en wat iedereen doet en meemaakt, dat verbindt ook of zo. Dus de Pussy Boys hebben in hun voorstelling een testpubliek. Dan hebben ze 5 mensen die als een soort proefpersonen worden gebruikt, maar gewoon simpelweg om te laten zien hoe ze een boterham pindakaas smeren. En dan hebben ze zo'n topcamera, dus dan zie je 3 mensen naast elkaar die alledaagse dingen doen. Hartstikke leuk. Dit is maar een klein onderdeel van de voorstelling. Maar als je daarop inzoomt, kun je inderdaad echt al 5 minuten op feedbacken en met mensen over praten. Het is heel grappig om een publiek te horen over wat viel jullie op bij hoe deze 3 mensen een broodje pindakaas smeerden. Ik heb er erg van genoten, ja. Heel leuk. Nee, het is echt een aanrader. De voorstelling Perec van de Pussy Boys is tot en met 12 mei te zien. Ja, en die Perec, meester in taal. Zo'n gekke gast, een kattenliefhebber, maar dan ook hobby-astronoom. Ja. Archivaris, parafysica-professor. Hij hield erg van opsommingen. Hij heeft ook een boekje, dan is hij 3 dagen op een plein in Parijs gaan zitten. Heeft hij gewoon alles opgeschreven wat hij zag. Dus dan heb je gewoon van 3 dagen... heb je bus 13 komt aan. Man strikt zijn veters naast de lantaarnpaal. Maar gewoon alles, zo gedetailleerd mogelijk. Dat is super conceptueel, maar het is toch leuk dat je weet... er is ergens een naslagwerk van acties en handelingen... die je nergens anders terug zou kunnen vinden. Maar misschien zie je er wel hele leuke dingen tussen staan. Ja. Maar deze voorstelling, Perek, daar zit dus heel veel improvisatie in. Hoe ben jij eigenlijk met improvisatie? Ik vind het heel leuk. Ja, ik heb natuurlijk heel lang de vloer op gedaan. Ja, was dat makkelijk voor je? Dat zag er wel makkelijk uit. Ja, ik weet niet wat het is. Ja, ik geloof dat ik wel goed ga op zo'n kaders waarin je dan vrijheid moet zoeken. Dus dat er wel een opdracht ligt, dat je dat zelf mag invullen, daar ga ik wel van aan. Ja. Dus ik vind het altijd heel leuk. Ja, improviseren is leuk. Het is niet voor iedereen, geloof ik, maar het was ook wel weer goed om te stoppen met de vloer op. Dat was al zo lang. Op een gegeven moment word je er ook iets te handig in. Of zo. Oh ja, dan wordt het een trucje. Ja, denk ik toch. Terwijl je er altijd weer improvisaties hebt die je verbazen, of waar je echt op een raar spoor komt wat je aan een schrijftafel nooit zou bedenken. Dus de vorm vind ik heel leuk, ja. We hebben het over de vrij... Nou ja, het is ook een absurde voorstelling van de Pussy Boys. We blijven een beetje in het absurde, namelijk de tentoonstelling die jij wilt tippen van Koos Buster in Kasteel Ruurlo. Ja. Hij noemt zichzelf de minister van Keramische Zaken. En de naam van de voorstelling heet Het had ook anders kunnen zijn. En zijn werk is heel alledaags, maar omdat alles wat hij maakt van keramiek is, is het soms zelfs belachelijk op een hele prettige manier. Ja, ik vind het heel vrolijk, ja, wat hij maakt. Dus hij doet echt overwegend alledaagse gebruiksvoorwerpen namaken in keramiek. En ja, zij doet bijvoorbeeld brandblussers. En echt in een helder rood met een lak erop. Maar het is niet strak geïmiteerd. Dus je ziet gewoon de duimen erin staan van zijn. Het heeft daardoor iets kinderlijks. Ja, ik vind het heel leuk. Of van die allesreinigers en zo. Met van die giftige kleurtjes. Is die dan ook allemaal staan. Hij werkt ook met glasblazers samen. Dus het is ook een combinatie van glas en keramiek soms. Of een kauwgomballenautomaat. Of zo'n waterzuil, weet je niet. Waar je die plastic bekertjes eerst uittrekt. En dan. Dat ziet er gewoon allemaal. Ja, het is allemaal echt grappig om te zien. Ja, ik vind het zo leuk dat het niet pretentieus is. En dat hij ook volgens mij in wat hem op dat moment interesseert. Gaat hij dan namaken. Ze heeft nu jonge kinderen volgens mij. En dan doet hij ook kinderspeelgoed. Hij tilt het gewoon op door het na te maken. Dus je herkent het ook. Je weet precies waar hij naar... Daar kun je niet omheen. Een brandblusser is een brandblusser. Maar je kijkt meteen... Je hebt dat concept in je achterhoofd van hoe een brandblusser eruit ziet. En dan zie je dat kronkige ding van hem er zo bij. Dat is heel leuk, ja. Ja. Zo simpel is het eigenlijk. Het lijkt me ook heel geinig om juist deze kunst te zien in de toch wel vrij statige omgeving van Kasteel Ruurlo. En dan het Museum voor Modern Realisme dat daarin zit, dat erbij hoort. Ja. Ja, want inderdaad, ze hebben dan ook... ben ik zijn naam vergeten, die andere kunstenaar. Die zo'n echt zo realistisch schilder. Ja. Waar ik zelf niet per se fan van ben, maar hij heeft dan een grappige soort realisme, vind ik. Ja. Wat minder streng dan die schilder die er hing. Oké. Okay, nou. Kasteel Ruurlo, ja, dat staat er al een tijdje en het blijft ook nog een tijdje staan. Maar de voorstelling of de tentoonstelling van Koos Buster is tot en met 20 mei te zien. En die heet Het had ook anders kunnen zijn. Ja, dan heb je fantastische muziek getipt. En dan ook een concert van iemand die ik bijna was vergeten. Dus ik ben heel erg blij dat jij hem tipt. En dat is Son Little, een Amerikaanse indie R&B-zanger... met echt een donkerbruine fluwele stem. Zullen we eerst een klein stukje luisteren? Is goed, ja. Break my heart at the first sight. Leaving me lost in the morning light. I'm mad about you. Breaking my heart at the first sight. Leaving me lost. Now you call me. Now you crawl out. Jij gaat naar dit concert. Waarom vind je dit zo fantastisch? Ja, ik zag hem op North Sea Jazz Festival. En we waren daar maar één dagje. En ik was er geloof ik ook niet... Nee, ik was er nooit eerder geweest. Dus we moesten daar een beetje de weg vinden en zo. Dat is niet handig op één dag. Dan kun je beter 3 dagen hebben. Dat je gewoon wat meer thuis raakt daar. Dus ik had het gevoel dat we een beetje achter de feiten aanliepen. En echt wel goede dingen gezien. Maar Dat je er zo net niet helemaal bij komt. En toen zagen we op de valreep hem nog. En ik vond hem meteen super innemend, ook als podiumfiguur. Heel eerlijk. En vind dat leuk als mensen tussen de nummers door een eerlijk contact maken. En hij... Ja, hij deed het heel goed. En zijn stem vind ik gewoon... die raakt me direct. Zoals je kan hebben met stemmen, toch? Het is vrij bluesig ook. Het is meer soul, denk ik. Maar die stem, hoe die hem gebruikt... Het pakte me meteen, ja. Dus, zo simpel is het eigenlijk, ja. Dus ik meen te horen dat hij een eerlijke gast is of zo. Maar ik vind die muziek ook gewoon heel lekker. Er zit ook een ongekende sexiness in. Ook in die gitaar, die je gewoon bijna meteen... Zelfs in zo'n fragmentje, die je gewoon bijna meteen fysiek voelt. Ja. Ja, het is ook simpel wat je maakt. Ja. Volgens mij speelt hij ook alles zelf in voor die platen. Ja, dus ik ben heel benieuwd hoe dat concert wordt. Ja. Ik heb er wel zin in. Dat hij wat langere set heeft. En, ja. 27 mei is hij in Rotterdam in Lantaarnvenster. En het is nog niet uitverkocht. Ik vind het waanzinnig. Echt een geweldige tip. Leuk. Ja. Dan wil ik graag met jou naar een boek. Badje 3 van Rosanna ten Haven. Het is haar debuutroman. Ja. Maar jij bent al een tijdje bekend met haar. Voor mij is het geen debuut. Zolang als ik Rosanna ken, zij is dus mijn vriendin... was ze bezig met het boek. Dat was echt een... dat hoorde gewoon bij haar. En nu is het, denk ik, 1,5 maand uit. En het is een heel goed boek, ja. Ik vind het echt tof. Ik had een beetje meegelezen, ze nu en dan tijdens het schrijven. En... Zal ik eens kort vertellen wat het... Doe eens een pitch. Zal ik nog eens een pitch doen? Ja, doe maar. Ze houdt er zelf helemaal niet van om te pitchen en zo. Nee, dus moet jij het voor de doen. Dus dan moet ik het voor de doen. Dus Badje 3 gaat over een jonge vrouw die moeite heeft om contact te maken eigenlijk. Die heeft een overanalytisch hoofd. Die denkt te veel en daardoor is ze niet echt in het moment als ze... mensen ontmoet, want ze denkt er veel na. Dus die is sociaal een beetje alleen. En die legt zichzelf op om op zwemles te gaan. Om contact te krijgen met mensen. En want ze heeft door het wisselen van basisscholen nooit haar zwemdiploma gehaald. Dus, de kikkerbrevet zelfs. Oh ja, dat weet jij dan weer. Dus ze gaat op vrouwen zwemmen en dan komt ze bij een... groep dames van veelal niet-Nederlandse achtergrond. In praktijk gaan die veel naar vrouwen zwemmen. Rosanna heeft zelf voor haar research bij zo'n vrouwengroep gezeten. Om te leren duiken, want dat kon ze zelf niet zo goed. En, en dat boek volgt afwisselend de volgende zwemles. En in het hoofdstuk ertussendoor zien we meer van het leven van Susanne. En het is in de ik-vorm geschreven. Dus je maakt heel erg haar denken mee. Ik vind dat heel goed gelukt is. Te laten zien hoe voor sommige mensen het complex is om dat... Ja, ik denk dat je te veel nadenkt, daar onzeker van kan worden... en dan met details je te veel gaat bezighouden. Of met wat men van je vindt, terwijl men daar heel vaak niet zo mee bezig is. Daar ben je zelf vooral heel druk mee, wie je bent. En een ander die vindt dat misschien wel minder belangrijk. Maar dat kun je zo te veel op een voetstuk zetten of zo. Ja, wat ik heel knap vind aan de manier waarop ze dat beschrijft... of waarop ze dat doet, is dat het nergens is... van, kijk, mij eens een overanalytisch hoofd hebben. Maar dat het gewoon heel invoelbaar is... Ja. Als je zo'n soort hoofd hebt... hoe zwaar en hoe moeilijk het eigenlijk alleen al is... om dus naar een vrouwenzwemles te gaan. Alleen al het omkleden, het ongemak, de geur van een zwembad. Ja. Als je moet plassen in een zwembad... en dat je dan denkt, ik zou het kunnen doen... in het zwembad zelf, maar ja, er zit een visueel alarm zit daar waarschijnlijk aan. Stel je voor dat ik een klein beetje laat lopen... dan heb ik dus een felblauwe plas om me heen. En iemand met een duikbril onder water voorbij zwemt. Ja, ze heeft dat echt goed gedaan. Het is ook met veel humor, dat moet erbij gezegd worden. Nee, dat is echt cool gedaan. En, maar jij hebt dus jarenlang meegeleefd met het boek. Ja. En nu is het er. Maar de bevalling. Eigenlijk hebben er twee bevallingen wel een beetje tegelijk plaatsgevonden, kan ik me voorstellen. Met een kind van een half jaar en een boek dat net uit is. Ja, volgende keer moet je haar uitnodigen. Gaat ze dan een week piekeren of ze het wel moet doen. Of ze hier wel moet gaan zitten. Maar ja, het zijn twee bevallingen, zeker. Ja. Voor haar is er veel veranderd, ja. Ik ben blij dat ze zegt dat ze nog zin heeft om een volgende boek te schrijven. Ah. Ik heb er veel bewondering voor dat je in je eentje, want het is zo'n discipline kwestie om, als je zelf je enige aandrijving bent of zo, weet je wel. Ik kom gewoon naar een repetitieruimte over het algemeen omdat een regisseur iets van plan is. En ik ben dan 2 maanden bezig met repeteren en dan toer ik 2 of 3 maanden. En dan zit het er weer op. Dan ga ik naar een volgend project. Maar zo'n boek, joh, dat... Maar ja, ik vind het ook fascinerend dat je met niks begint en dan die hele wereld creëert vanuit jouw wezen of zo. Dat is toch ongelooflijk? Dat is ook ongelooflijk. Maar wat je zegt, van het is overzichtelijk met jouw werk. Ik vind dus afspraken met anderen nakomen vind ik niet moeilijk. Maar zo'n afspraak met jezelf, elke dag weer maken en nakomen, dat vind ik waanzinnig. Want aan schrijvers. Uitgeverij, die zegt niet, dan moet je dat af hebben. Daar werkt zij goed op als ze een deadline heeft. En jezelf een deadline geven is toch iets anders volgens mij. Ja. Maar dat ging ze dan wel proberen, ja. Ja, om jezelf maar aan te blijven drijven. Ja, echt heel knap. Maar gefeliciteerd, ook jij, met dat het boek er is. Want zo ziet jullie gezinsleven er natuurlijk ook weer heel anders uit. Er is wel ruimte bijgekomen, ja. Ja, andere gespreksonderwerpen. Badje 3 van Rosanna ten Haven is net uit. En ik ben er dus in begonnen. En het is een feestje om te lezen. Daarmee zijn we eigenlijk alweer aan het einde gekomen van dit Uur Cultuur. En je had zo'n mooie lijst gemaakt, Sanne. Je had nog de podcast Wat een Week van Maxime Hartman. We hadden nog het album van Krang Bin, A La Sala. Prachtig. The Greatest Night in Pop, een geweldige documentaire. Maar we hebben allemaal niet meer de tijd om daarop in te gaan. Maar als je de tips van Sanne den Hartog wil teruglezen, dan kan dat natuurlijk in de NPO Radio 1 app of je favoriete podcastplatform. Daar kan je dit uur ook terugluisteren. En dan zou ik vooral nog willen zeggen, ga naar de voorstelling The Underground, waar Sanne in schittert. Is tot en met 17 mei te zien in diverse theaters. Dus vast ook wel bij eentje bij jou in de buurt. Zaterdag is mijn collega Teddy Topster weer. En zondag ben ik er en geniet zo meteen van Vroege Vogels met Menno Bentveld. Ik wens je een prachtige zondag. We hebben nog 30 seconden, Sanne. Wil jij een element uit flora en fauna een kroontje opzetten? Iets waar jij blij van wordt? Flora en fauna? Ja. Een kroontje opzetten. Het mag ook de bloesem zijn. Mag ik bergen in het algemeen doen? Bergen, ik kom graag in de bergen. Zo'n hele grote kroon op een mooie berg. En daarmee sluiten we dit Uur Cultuur af. Dankjewel, Sanne. Jo, graag gedaan. Leuk. Ster. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Het geert on. Dit jaar kwam de magie van de Elfstedentocht eindelijk tot leven. Maar nu is de finish in zicht. Musical De Tocht stopt. Wacht jij nog 25 jaar of beleef je de Elfstedenmagie nu? Boek snel op musicaldetocht.frl. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En kies je voor private lease? Dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €289 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Is het gras groener bij de buurman? Gezond gras gaat dieper dan je denkt. Zorg voor de bodem en de bodem zorgt voor jouw gazon. Daarom zit de organische gazonmeststof van EcoStyle vol actief bodemleven. Voor een langdurig, echt groen gazon, zonder mos. Aan de slag? Vraag in jouw tuincentrum of bouwmarkt naar EcoStyle. 12 mei 2019. Je was in Goes bij de familiebarbecue. Een dag die je nooit meer vergeet.